بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي الحاقة ما الحاقة يقينن ٿيندڙ ڪهڙي يقيني ٿيندڙ وما أدراك ما الحاقة توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته يقيني ٿيندڙ ڇا آهي كذبت ثمود وعاد بالقارعة سمود ۽ عاد ان قیامت جو انکار ڪيو فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية پر سمود پوءِ اهي بي حد زبردست تان سان هلاك ڪيا ويا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ۽ پر عاد او اهي بي حد سخت طوفان سان هلاك ڪيا ويا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية اني طوفان کي انن تي مسلسل 7 راتيون ۽ 8 ڏينهن مسلط ڪيو ويو پوءِ توهان ان قوم کي ان ئي زمين تي ڪرل ڏسو آ گويا کي کجيءَ جا كريل ٿوڙا آهن فهل ترى لهم من باقيه پوءِ ڇا توهان انن مان ڪو باقي رهيل ڏسو ٿا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه ۽ آيو فرعون ۽ ان کان اڳيان ۽ ابتا ڪيل ٻوٺن وارا جن گناہ کيان فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية او انن سندن رب جي رسولن جي نافرماني ڪئي او الله تعالى انن کي بي حد سختي سان پڪڙيو ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية بيشڪ جڏهن پاڻي حد کان زيادت ٿيو اسان توهان کي هلندڙ ٻيڙيءَ ۾ سوار ڪرايو لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ان لاءِ ته ان کي توهان لاءِ يادگار بنايون ۽ ياد رکندڙ ڪن ان کي محفوظ رکن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة پوءِ جڏهن هڪ دفعو سور ۾ پھوڪ ڏني ويندي وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اي زمين اي جبل کھيا ويندا اوے هڪ دفعو چکنا چور کيا ويندا فيومئذ وقعت الواقعة پوءِ ان ڏينهن ايندڙ قيامت واقع ٿيندي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ۽ آسمان چيربو اهو ان ڏينهن نهايت کمزور هوندو والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ۽ ملائڪ ان جي کنارن تي بيٺل هوندا ۽ ان ڏينهن توهان جي رب جو عرش 8 ملائڪ پاڻ تي کڻندا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ان ڏينهن توهان سڀئي پيش ٿيندا ڪو به توهان مان مخفي ن ٿي سگھندو فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پر جنهن کي پنهنجو عمل نامو ساڄي هٿ ۾ ڏنو ويندو اهو چوندو وٺو ۽ توهان منهنجو عمل نامو پڙهو إني ظننت أني ملاق حسابيه مونکي يقين هو ته بيشڪ آئون پنهنجي حساب کي پهچندس فهو في عيشة راضية اهو پسنديده آرام ۾ هوندو في جنة عالية مٿائين باغ ۾ هوندو قطوفها دانية جنهن جا ميوا قريب هوندا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه توهان مزي مزي سان کھاؤ ۽ پيو उन्हनि अमलनि जे करे जेके तव्हां गुज़िरियल ॾींहं में कया हुआ। وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ। ऐं जंहिं माण्हू खे खाॿे हथ में अमलनामो ॾिनो वेंदो उहो चवंदो हाय अफ़सोस मूंखे मुंहिंजो अमलनामो न ॾिनो वञे हा। وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ آئوں نہ جانا ہا تے مجھو حساب چھا ہے یا لیتھا کانت القاضیہ ہائے افسوس وہ موت فیصلو کندڑ ہوجے ہا ما اغنا عنی مالیہ مجھی ملکیت موتا عذاب نہ لاتھو ہلک عنی سلطانیہ مجا سب دلیل موٹا ختم تھیا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه اللہ تعالیٰ فرمائے دو تمہاں ان کے پکڑیو تو ان کے جو کھمبو بدو ان کا پوئے تمہاں ان کے جہنم میں بھی جو ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه ان کا پوئے ان کے ستر ہتھ دگھے زنجیر میں چنگی طرح جکڑیو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک انہی ان عظیم رب تے ایمان نتے تاندو ولا یحض على طعام المسکین اینا مسکینن کے کھارن جی رغبت لیاری دو ہو فلیس له اليوم هاہنا حمین پوئے اج हिते हुनजो को हिमायती दोस्त नाहे वला طعام الا من غسلين اين ان لاءِ او طعام آهي مگر دوزخين جي پوءِ لا ياكله الا الخاطئون نٿا کائن ان کي مگر خطا کندڙ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون پوءِ آءُ उन्हनि शयुनि जो कसम खणा थो जेके तव्हां ॾिसो था ऐं जेके तव्हां नथा ॾिसो इन्हु लक़ौल रसूलिन करीम बेशक इहो क़ुरान करीम रसूल करीम सां अल्लाह ताला वटां रिसालत बाबति गुफ़्तगू आहे वमा हुवा बिक़ौल शाइर क़लीलन मा तुमिनून ऐं इहो कंहिं शाइर जो क़ौल नाहे थोरा उहे आहिनि जेके ईमान आणनि था ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ايو قول كه كاهن جو ناهي ٿورا اوي آهن جيڪي نصيحت حاصل ڪن ٿا تنزيل من رب العالمين ايو قران كريم رب العالمين جي طرفان نازل ڪيل آهي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ऐं जेकॾहिं बिलफर्ज़ को माण्हू का ॻाल्हि ठाहे असां ॾांहुं मनसूब करे हा त ज़रूरु असीं उनखे कुवत सां पकड़ियूं हा ثم لقطعنا منه الوتين उन खां पोइ असीं ज़रूरु उन जूं साह वारियूं रगूं कटियूं हा فما منكم من احد عنه حاجزين पोइ तव्हां मां को बि उनखे बचाईंदड़ न हुजे हा وإن انه لتذكره للمتقين اي بيشك يو قران كريم پرهيزگان لاءِ نصيحت آهي واننا لنعلم ان منكم مكذبين اي بيشك اسان کي معلوم آهي يقينا توهان ما کي ڪوڙا آهن وانه لحسره على الكافرين اي بيشك يو قران كريم کافرن لاءِ حسرت آهي وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اي بيشڪ يو يقينا حق اليقين آهي او اي رسول عربي توهان پنهنجي رب عظيم جي نالي سان پاڪائي بيان ڪريو